ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को कुछ पूछना हो हाँ जी। 141 हाँ जी। असती प्रमाण के लिए ये कहना चाहते हैं, जिसको आप प्रमेय कहते हैं, प्रमेय को प्रमेय क्यों कहते हैं, ठीक है ना, उसको समझा रहे हैं कि असति प्रमाणे, प्रमाणे असति, प्रमाण के ना रहने पर प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण सिद्ध है नहीं है, प्रमाण है ही नहीं। तो केन प्रमेयमानो अर्थ, किसके द्वारा जाना जाता हुआ अर्थ प्रमेयम स्यात्, प्रमेय माना जाएगा। पकड़ में आ रहे हैं, प्रमेय को प्रमेय इसलिए कहेंगे ना जो कि प्रमाण से जाना जाता हो, प्रमाण से जाना जाता हुआ जो अर्थ है उसी का नाम प्रमेय है, उसका नाम प्रमेय जो रखा है क्योंकि वह प्रमाण से जाना जाता है इसलिए उसका नाम प्रमेय है, ठीक है। तो जब प्रमाण ही नहीं है तो प्रमेय कैसे बना रहेगा। जो भी हो, मतलब कोई भी वस्तु रहता है, जानने योग्य पदार्थ को ही प्रमेय कहते हैं। हाँ जी, जिससे जाना, जिससे आप जान रहे हो ना उसी का नाम प्रमाण है। तो पहले तो पदार्थ होता है, उसके बाद हम प्रमाण को उसमें लागू करके सिद्ध करते हैं। क्या पहले कोई भी विषय होता है, हाँ जी, उस विषय को हम प्रमाणों से परीक्षण करते हैं। तो पहले तो विषय होता है, उसके बाद प्रमाण आता है। ऐसा कोई नियम नहीं, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर पहले प्रमेय को माना जाए उसके बाद प्रमाण को माना जाए। पूर्व पक्षी की बात को समझने का प्रयत्न करना, वो कहता प्रमेय पहले है प्रमाण बाद में, तो वो कहना चाहता है प्रमेय ही सिद्ध नहीं होगा बिना प्रमाण के, बिना प्रमाण के प्रमेय कैसे सिद्ध होगा। प्रमाण ही तो बताता है कि ये प्रमेय है, ये जो प्रमेय जो शब्द है ये शब्द ही स्पष्ट करता है कि जो प्रमाणों से जाना जाता हुआ जो अर्थ है, जो विषय है, उसी का नाम प्रमेय है, ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है आपको, वक्ता क्या कहना चाह रहा है। वक्ता ये कहना चाह रहा है कि प्रमेय को पहले माना, पूर्व पक्ष कहना चाह रहा है प्रमेय पहले हो उसके बाद प्रमाण बाद में, ये उसका कथन है। अगर ऐसा मानेंगे उस स्थिति में प्रमेय की ही सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिना प्रमाण के प्रमेय को कैसे सिद्ध करोगे। पकड़ में आ रहा है उस बात को ये कहना चाहते हैं। प्रमाण पश्चात नहीं आ सकता। हाँ जी, प्रमेय के पश्चात। हाँ, प्रमेय प्रस्तुत किया। हाँ, उसके पश्चात प्रमाण लाए जाए। हाँ जी, ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता कह रहा है ना पूर्व पक्षी, उसका कथन ही यही है ना, वो कहना ये चाहता है कि ऐसा संभव ही नहीं। प्रमाण को पहले मानो तो बिना प्रमेय के प्रमाण सिद्ध नहीं होता है, और प्रमेय को पहले मानो तो बिना प्रमाण के प्रमेय सिद्ध नहीं होता है, और दोनों के एक साथ मानो तो भी सिद्ध नहीं होता है, यही तो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। हाँ जी, प्रमेय जो शब्द है नियत तो बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो दिया वाक्य उसमें दिया अस्ति प्रमाणे केन प्रमेय मानो अर्थ प्रमेय से। हाँ, नहीं, नियत पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ऐसा मैंने क्या बोला था पहले, नहीं वो गलत बोला है, नियत नहीं होगा, नियत होगा तो फिर प्रमेय यह नहीं बनेगा। हाँ, तो प्रमेयम भी कहा तो पुल्लिंग में भी हो सकता है, जैसे कर्म शब्द नपुंसक लिंग में है, ठीक है ना, कर्म शब्द पुल्लिंग में भी आता है, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में, अक्सरम बोलते पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकम, पर पुस्तक नपुंसक लिंग में है तो पुल्लिंग में भी है ऐसा, लेकिन प्रयोग में नहीं आता ऐसा, तो नियत लिंग नहीं होना चाहिए इसका। अगर नियत लिंग होंगे तो प्रमेय यहां ऐसा नहीं कह सकते फिर ये। एक ही वाक्य में दो तरह के लिंग प्रयोग किए गए। हाँ कर सकते हैं ना। कहां पे वो कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, दोनों लिंग है तो कैसे भी कर सकते हैं। मतलब नहीं कर सकते ऐसा कोई नियम नहीं है ना, जब लिंग दोनों है तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपके पास में दो प्रकार के कपड़े हैं, अब आपकी इच्छा है आप कभी कोई पहन लो कभी कोई पहन लो, ये नियम नहीं बना सकते ना कोई व्यक्ति, भाई आपको यही पहनना चाहिए दूसरा पहनना नहीं चाहिए, पकड़ में आ रहे हैं। ऐसे लिंग दोनों हैं तो पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकता है, प्रयोग करने वाले नपुंसक में भी प्रयोग कर सकता, तो फिर अनियत लिंग है ये। ठीक है, हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, ये कहना चाहते हैं पूर्वम ही प्रमाण सिद्धो न इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति, पहले से प्रमाण को सिद्ध माना जाए, ठीक है ना, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? प्रत्यक्ष सिद्धि तब होंगे ना जब दोनों आमने सामने हो, इंद्रिय हो और अर्थ हो, ठीक है ना, तब प्रत्यक्ष माना जाएगा। तो पहले प्रमाण है, ठीक है ना, बाद में प्रमेय है, तो ये प्रमाण सिद्ध किसको करेगा, ये कहना चाह रहे दोनों यहां इससे दोनों साथ साथ होने चाहिए, मतलब प्रमाण भी हो और प्रमेय भी हो, तब नेत्र रूपी प्रमाण वस्तु रूपी प्रमेय के साथ संपर्क करके फिर उसका ज्ञान कराएगा। ठीक है, गंधादि विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम, गंधादि विषय का जो ज्ञान है वो जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। तद यदि पूर्वम, यदि वो ज्ञान पहले से है यानी पहले है, तो पश्चात गंधादि नाम सिद्धि, उसके बाद में गंधादि विषयों की सिद्धि नहीं हो सकती। न इदम गंधादि सन्निकर्षात उत्पद्यते इति, क्योंकि गंध के साथ में सन्निकर्ष करने के बाद थोड़ा प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ, वो तो पहले से सिद्ध है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान तो पहले से है, गंध के साथ सन्निकर्ष होने पर सिद्ध थोड़ा हुआ है। हाँ ये कहना चाहते हैं। आज आप लोगों को पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? सत्यवीर जी क्या पकड़ में आया? हाँ बोलो। ज्ञान है, प्रत्यक्ष है, अगर पूर्व में हम उसको मान लेते हैं तो जो गंध आदि है मैं प्रत्यक्ष नहीं होंगे, उनको ज्ञान है पूर्व से। वो ये कहना चाहते हैं जब विषय ही नहीं है तो प्रत्यक्ष कहां से आएगा, जब विषय ही नहीं है, विषय तो बाद में आ रहा है और ज्ञान पहले से है, और वो ज्ञान किसका हो रहा है आपको जब विषय ही नहीं है, पकड़ में आ रहे ना, विषय ही नहीं है तो ज्ञान है किसका, इसलिए प्रमाण की सिद्धि नहीं होती, ये कहना चाहता है। हाँ जी, प्रमाण तो साधन होते हैं, ये तो ज्ञान बता रहा। क्या होता है ये प्रमेय मानो, जिससे ज्ञान करते हैं उसको प्रमाण। पहले इस बात को समझ लो, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है ना, हाँ प्रमाण की बात ही चल रही है, मैं कब मना कर रहा हूँ? तो प्रमाण की बात चल रही है तो प्रमाण वो होते हैं जिनसे जाना जाए। हाँ, जो जाना गया वो प्रमाण नहीं कहलाता, ये ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहा है। हाँ, ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहा है तो प्रमिति है जी। हाँ तो ठीक है, प्रमिति है, वो प्रमिति कब होता है, प्रमाण से ही तो होता है। प्रमाण से सिद्ध होने पर, तो प्रमाण से सिद्ध जो प्रमाण है वो प्रमाण क्या करता है, ज्ञान कराता है। ठीक है, तो प्रमाण है इसका मतलब ज्ञान करा रहा है, इसलिए तो प्रमाण है, नहीं तो प्रमाण किस बात का। ठीक है, अगर प्रमाण पहले से मानते हैं तो वो प्रमाण पहले से कैसे रह सकता जब प्रमेय ही नहीं है। कौन ज्ञान की बात कर रहा है? वो प्रमाण की बात कर रहा है, ज्ञान की बात नहीं कर रहा है। कौन सा? गंधा हाँ तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष तो प्रमाण ही तो है, प्रत्यक्ष प्रमाण ही है ना, तो प्रमाण पहले से। पकड़ में आ रहा है? आपके मन में जो समस्या आ रही है ना, आप प्रमेय को और ज्ञान को अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रमाण को और प्रमेय को अलग नहीं कर रहे, इसलिए आपको समस्या आ रही है। दोनों को अलग करके देखिएगा। प्रत्यक्षम इति किम, प्रत्यक्षम प्रमाणम, ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है वो, प्रत्यक्ष प्रमाण पहले से है अगर ऐसा मानते हैं तो। प्रत्यक्ष पहले से है तो ये प्रत्यक्ष जो है वो किस कारण से प्रत्यक्ष है? गंधादि विषयों का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को ही तो प्रत्यक्ष कह रहे हैं। गंध का जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही तो प्रत्यक्ष कह रहे हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ हाँ, ज्ञान वो प्रमाण, तब प्रत्यक्ष प्रमाण तभी माना जाता ना। ज्ञान को ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहोगे आप, और किसको कहोगे? हाँ जी, हाँ प्रमिति कहेंगे, प्रमिति भी कहेंगे और प्रमाण भी कहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताना पड़ेगा आपको। उदाहरण मत देना आप, यहां ये समझना है जो प्रमाण कह रहे हैं वो प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, चारों प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है तभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहोगे ना उसको आपको, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जो समस्या है उसका समाधान यह है कि वृत्ति और प्रमिति दोनों को एक माना जा रहा है। इंद्री को भी प्रमाण कहा और उस इंद्री से होने वाला जो ज्ञान है उसको भी प्रमाण कहा। प्रत्यक्ष वृत्ति की परिभाषा में बताया था ना, जब ये प्रमाण होगा तो इसका फल वो होगा, और वो जब प्रमाण होगा तो उसका फल वो होगा, बताया था नहीं बताया है? ठीक है ना, तो प्रमाण को भी प्रत्यक्ष प्रमाण को भी ज्ञान कह सकते हैं आप, वृत्ति कह सकते हैं। पकड़ में आ रहा है? यानी प्रत्यक्ष वृत्ति, वृत्ति से दो अर्थ लेंगे वहां पर। जो प्रत्यक्ष वृत्ति है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को भी वो प्रत्यक्ष माना, और सन्निकर्ष से जो होता है ना उसको भी प्रत्यक्ष माना है। पकड़ में आ रहा है? इसलिए प्रमाण जो है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाण क्यों कह रहे हैं? इन गंधादि विषयों का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को ही तो प्रत्यक्ष आप कह रहे हो, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान पहले से ही है, ठीक है, बाद में प्रमाण है, बाद में प्रमेय है। तो वो ज्ञान बिना प्रमेय का होता ही नहीं है, तो आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे। चले हाँ, या और किसी को? हाँ जी, पश्चात सिद्धो न प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि, इसका मतलब क्या है सत्यवीर जी? क्यों? असति परमाणे केन परमियान परमियानो अर्थ है परमेह स्यात्, परमाणु के न होने पर केन, किसके द्वारा परमेह का न होने पर किस? सोमेश जी आप बताइए। असति प्रमाणे, प्रमाण के न होने पर केन प्रमेय मानो अर्थ प्रमेय से, किसके द्वारा जाना जाता हुआ अर्थ प्रमेय होगा या हो, क्योंकि प्रमाणे न खलु प्रमेय मानो अर्थ प्रमेयम इति एतत् सिद्ध्यति, प्रमाणों के द्वारा जाना जाता हुआ अर्थ प्रमेय होता है ऐसा सिद्ध होता है। क्या समझ में बताओ, क्या समझ में क्या है? प्रमाण के नाम पर किसके द्वारा प्रमेय जाना जाएगा, किसके द्वारा जाना हुआ प्रमेय सिद्ध, किसके द्वारा जाना जाता हुआ अर्थ, जो अर्थ है वो जो अर्थ जाना जा रहा है ना, किससे, किसी से तो जाना जा रहा है, वो है प्रमाण, ठीक है ना। तो वो प्रमाण तो है ही नहीं है पहले, तो ये इसको प्रमेय कैसे कहोगे आप? प्रमेय तभी माना जाएगा जब प्रमाण से उसको जाना जाता है, तब उसका नाम प्रमेय है। पकड़ में आ रहा है? प्रमेय नाम क्यों दिया जा रहा है उसको, प्रमेय को प्रमेय क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रमाण से वो जाना जाता है और प्रमाण पहले से है ही नहीं है, तो उसको प्रमेय ही नहीं कह सकते, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आए, आगे बढ़े अब। हाँ जी, क्या ये बोर्ड, हाँ बोर्ड, हाँ प्रमेय नहीं कहते हैं। आपके ना कहने से कोई प्रमेय ना रहे ऐसा थोड़ा होता है, इधर उधर मत जाओ। आपके ना कहने से वो वस्तु का स्वरूप हटता नहीं है, वस्तु जैसा है उसको प्रमेय ही कहेंगे, उसका नाम ही प्रमेय है। आपके ना कहने से क्या आप मत कहो उसका नाम, तो वो नाम उसका हट जाता थोड़ा है, वो तो रहेगा नाम। आप इसको मकान नहीं कहें तो आपके ना कहने से ये मकान नहीं रहा ऐसा थोड़ा होगा। वो नाम भी तो बोलोगे ना, कोई तो नाम रखोगे ना, वो नाम भी तो, उस नाम को रखने का साधन भी तो कोई होना चाहिए, ये ऐसे नाम हो जाता है उसका। मान लीजिए प्रमेय ना रख करके क्या रखेंगे, वस्तु पदार्थ चीज, कोई तो नाम रखोगे, वो जो नाम भी जो भी रखोगे वो भी किसी से जाना जाएगा। हाँ ये बात समझ लेना, केवल नाम बदल देने मात्र से वस्तु का स्वरूप थोड़ा बदलता है, वस्तु तो वैसी की वैसी रहेगी, नाम कुछ भी रखो जो भी रखोगे उसको भी तो किसी से जानोगे। द्रव्य कहो, उसको गुण कहो, कर्म कहो, वस्तु कहो, कुछ भी कहो, पर जो भी कहोगे उसको भी तो किसी के माध्यम से जानना पड़ेगा, ये इसका मुख्य अभिप्राय है। ठीक है, पकड़ में आ रहा है जी, चले हम आगे। 11वां सूत्र, दो बातें कहिए, प्रमाण को पहले माना जाए तो भी प्रमाण की सिद्धि नहीं हो पाएगी, प्रमाण को बाद में माना जाए तो भी प्रमाण की सिद्धि नहीं होगी। अब तीसरी बात कही जा रही है, बोलिएगा, युगपत सिद्धौ प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्रमवृत्तित्व अभाव बुद्धिनाम। वो कहते हैं युगपत सिद्धो, एक साथ दोनों को सिद्ध मानने पर, यानी प्रमेय, प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण और प्रमेय दोनों को एक साथ सिद्ध मानने पर, प्रत्यर्थ नियतत्वात्, प्रत्येक वस्तु के लिए नियत होने से जो ज्ञान हमको होता है वो बारी बारी से होता है, एक साथ नहीं हुआ करता है। इंद्रियों से पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो एक साथ नहीं होता है, बारी बारी से होता है, इसको कहते हैं प्रत्यर्थ नियत, यानी प्रत्येक अर्थ के लिए निश्चित होने से, यानी एक काल में एक का ज्ञान होने से, ऐसा इसका अर्थ कर लीजिएगा। प्रत्यर्थ नियतत्वाद का मतलब है एक काल में एक का ज्ञान होने से, एक काल में अनेक का ज्ञान कभी नहीं होता है, एक समय एक ही वस्तु का ज्ञान होता है। पकड़ में आ रहा है? तो एक साथ प्रमाण प्रमेय को मानने पर एक काल में एक ही का ज्ञान होने से बुद्धि नाम ज्ञानों का कम वृत्तित्व अभाव, बुद्धियों का यानी ज्ञानों का क्रम से ज्ञान होने का अभाव आता है। पकड़ में? प्रमाण प्रमेय को एक साथ सिद्ध मानने पर एक काल में एक का ज्ञान होने का नियम होने से ज्ञानों का क्रम से ज्ञान होना का अभाव हो जाएगा। ज्ञानों का क्रम से ज्ञान का होने का अभाव आता है, ऐसा अर्थ समझ लीजिएगा। स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा, यदि प्रमाणम प्रमेयम च युगपद भवतः, यदि हम ये माने प्रमाण और प्रमेय एक साथ रहते हैं या दोनों एक साथ होते हैं, एवं अपि ऐसा मान लेने पर भी गंधादिषु गंधादिषु इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि प्रत्यर्थनीयतानि युगपत् संभवन्ति इति। गंधादिषु इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का जो इंद्रियों के जो अर्थ गंधादि है, इनका ज्ञानानि ज्ञान जो होता है वो प्रत्यर्थनीयतानि प्रत्येक वस्तु का नियत रूप से होता है, यानी एक काल में एक ही वस्तु का होता है ज्ञान, और जब एक साथ होते हैं तो युगपत संभवन्ति, तो एक साथ सबका ज्ञान होता है ऐसा माना जाएगा, या दोनों का एक साथ ज्ञान होता है ऐसा माना जाएगा। इति इस प्रकार से ज्ञानानां प्रत्यर्थनीयतत्वात् क्रमवृत्तित्व अभावः, ऐसी स्थिति में ज्ञानों का प्रत्येक वस्तु के लिए नियत होने के कारण से उनका जो क्रम है, क्रम से ज्ञान होने का जो उनका स्वरूप है, उसका अभाव अभाव हो जाएगा। उसी का तो खंडन कर रहे हैं, एक साथ नहीं होगा। वो ये कहना चाहते हैं प्रमाण को पहले मानो तो प्रमाण की सिद्धि नहीं होती, एक बात, प्रमाण को बाद में मानो तो भी प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। अब तीसरी बात कह रहे हैं, यदि प्रमाण को और प्रमेय को दोनों को एक साथ मानोगे तो भी प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है, यह उसका कथन है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता, प्रमाण का और प्रमेय का दोनों का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता है तो प्रमाण की सिद्धि नहीं हो पाएगी। वो तो प्रमाणत्व का खंडन करना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ज्ञानानि प्रत्यर्थ नियतानि, हाँ, ज्ञान प्रत्येक अर्थ के लिए निश्चित है, ज्ञान प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित है। इसका मतलब है एक वस्तु का ज्ञान एक समय होता है, एक वस्तु का ज्ञान एक समय होता है तो अनेक वस्तुओं का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, इसका यह अभिप्राय है। तो युगपत संभवंती थी, अगर आप दोनों को एक साथ मानते तो एक साथ दोनों का ज्ञान होता ऐसा माना जाएगा। इति ऐसा मान लेने पर फिर क्या नियम बनेगा? ज्ञानानं प्रत्यर्थनीयतत्वात्, ज्ञान जो है प्रत्येक वस्तु के लिए नियत होने से क्रमवृत्तित्व अभाव, फिर ज्ञानों का जो क्रम से होना जो नियम बना हुआ है उस नियम का अभाव हो जाएगा। क्या नियम बना हुआ है? कब बना है ऐसा नियम? किसने कहा ऐसा नियम? आप ही ने कहा था, युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसोलिंगम। ये तो आपने ही कहा था, युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसोलिंगम, पहले अध्याय के पहले आनिक में ये सूत्र आया है। वो कहते हैं ज्ञान अनुत्पत्ति युगपत मनसोलिंगम, मन को समझाने के लिए वहां पर बताया गया था, ज्ञान एक साथ उत्पन्न नहीं होते। युगपत का मतलब एक साथ, एक साथ ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, एक साथ ज्ञान का उत्पन्न ना होना ही मन का लिंग है, मन का लक्षण है। यहां यह बात वहां पर कही गई, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, यह मन को सिद्ध करने में लिंग है, चिन्ह है। पकड़ में आ रहा है? कैसे? इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं और पांच विषय हमारे पास में, तो इंद्रियां भी है और विषय भी है, इंद्रियों का विषयों के साथ सन्निकर्ष भी हो रहा है। मैं आपको देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं? यानी मेरी आंखें आपके साथ सन्निकृष्ट हैं और आप जो भी बोल रहे हैं उस शब्द के साथ मेरे कान भी सन्निकृष्ट हैं, ठीक है ना? और मैं उसको किसी को पकड़ करके उसको चख भी रहा हूं, मान लीजिएगा आपको देख भी रहा हूं, आपके शब्दों को सुन भी रहा हूं और किसी को चख भी रहा हूं, किसी गंध भी ग्रहण कर रहा हूं, यानी गंध भी मेरे सामने है रस भी मेरे सामने है, शब्द भी मेरे सामने है और रूप भी मेरे सामने है, पांचों विषय मेरे सामने है और पांचों विषयों के जो इंद्रियां हैं ये भी मेरे सामने है। ये पांचों इंद्रियां सभी विषयों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो पांचों का ज्ञान मेरे को होना चाहिए लेकिन होता नहीं, पांचों का ज्ञान नहीं होता है। इससे ये पता लगता है विषय और इंद्रियों के बीच में कोई ऐसा पदार्थ है जो इन सब का एक साथ नहीं करवा रहा है, पकड़ में आ रहे हैं? कोई ऐसी कड़ी है जो कड़ी रोक रही है, जो सबका ज्ञान कराने में वो अवरोधक बन रहा है, और जो भी कड़ी बीच में है उसी कड़ी को हम कहते हैं मन। वही मन एक समय में एक का ज्ञान करवाता है। अगर मन को नहीं मानेंगे तो सबका ज्ञान एक साथ होना चाहिए, लेकिन हमको सबका एक साथ ज्ञान नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, सबका ज्ञान एक साथ नहीं होता, ये शास्त्रीय पक्षों में तो ठीक है और समझ में आती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को अगर हम ऐसे बताएंगे कि एक साथ ज्ञान नहीं होता है, जैसे वो टीवी का उदाहरण दे सकता है कि हम रूप भी देखते हैं और शब्द भी सुनते हैं, एक साथ दोनों ग्रहण होते हैं, उसको ये बात किस प्रकार से समझाया जाए? उसको इस प्रकार से समझाया जा सकता है, आप आपकी आंखें खुली है ठीक है, और आपके सामने एक आदमी आया है तो भी आप उसको नहीं समझ रहे, नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे थे? आपकी तो आंखें खुली थी, आपके सामने में खड़ा हूं, क्यों नहीं देख रहे आप? क्यों जान नहीं कर रहे थे आप? टीवी देख रहे थे ठीक है, मतलब आप वहां पर केंद्रित है। जब टीवी देख रहे थे, टीवी के सामने कोई आदमी आ रहा है जा रहा है, बोल भी रहा है ठीक है ना, माँ बोल रही है बेटा जल्दी आओ खाने के लिए, वो सुन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? शब्द भी वहां पर थे, कान भी वहां पर थे, क्यों नहीं सुन रहा था? क्योंकि उसका मन एक जगह लगा हुआ है, दूसरी जगह नहीं लगा हुआ है, यही तो कहेंगे। पकड़ में आ रहा है ना? मतलब एक आदमी बार बार बुला रहे, सुन ही नहीं रहे उसको आप, क्यों नहीं सुन रहे जी? क्योंकि आपका मन टीवी के ऊपर है, आप उसी पर केंद्रित किए, इसलिए आप नहीं देख रहे थे, नहीं सुन रहे थे, जबकि आपके कान खुले थे, शब्द भी आ रहे थे, शब्दों के साथ टकरा भी रहे थे, फिर भी आप नहीं सुन रहे, क्यों? उसके बीच में एक कड़ी है, मन है, वो मन कर्णेंद्र के साथ जुड़ा ही नहीं, इसलिए क्यों शब्द को सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। इसी में तो वो ये ऐसा कह सकता है कि मैं रूप भी देख रहा हूँ टीवी में और शब्द भी सुन रहा हूँ, मुझे सीधा सीधा तुरंत पता लगता है कि इसने क्या किया, इसने क्या, वहाँ आपको लग रहा है ना, यही तो आपको भ्रांति है कि वो एक साथ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको पकड़ में नहीं आ रहा है ना। तो इसको किस प्रकार, पहले उसी को तो समझाया जा रहा है ना, ठीक है, वहां तो आप उसके साथ देख रहे हैं, दोनों एक साथ आपको लग रहे हैं, तो उस समय दूसरा भी तो बोल रहा था, वो भी तो यहाँ पर आ रहे थे कानों में, क्यों नहीं सुन रहे थे वो? मतलब वहां नहीं बोल रहा हो तब तो हम कह सकते हैं कि, लेकिन जब व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे? अब ये नहीं कह सकते वो नहीं बोल रहा है, शब्द नहीं आ रहे थे क्योंकि दूसरे सुन रहे थे उस शब्द को, एक तो सुन रहा और एक सुन नहीं रहा है, क्या कारण है? उसमें बीच में कोई कड़ी है, वही तो रोक रहा है, उसी को मन कहते हैं। तो एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना ये मन को सिद्ध करता है, इसका मतलब एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, इस बात को आपने ही कहा था, इसलिए प्रमाण और प्रमेय एक साथ नहीं रह सकते, ये उसका कथन है। पकड़ में आ गए जी? चले हम आगे। इति एतावांश्च प्रमाण प्रमेयो सद्भाव विषय सच अनुपन्ना। एतावान इतना ही है, प्रमाण प्रमेयो सद्भाव विषय, प्रमाण और प्रमेयों की सत्ता के विषय में एतावान, यही विषय, इतना ही विषय है, या तो पहले हो सकते हैं प्रमाण, अथवा बाद में हो सकते हैं, अथवा एक साथ हो सकते हैं, तीनों ही हो सकते हैं, तीनों की संभावना हो सकती है, और सच अनुपन्ना वो संभावना सिद्ध नहीं हो सकती। कौन सी? अच्छा ठीक है, तो कह रहे हैं या इमा बुद्धया क्रमेण अर्थेषु वर्तन्ते, जो ये बुद्धियां हैं यानी ये जो ज्ञान है क्रमेण अर्थेषु वर्तन्ते, क्रम से अर्थों में प्रवृत्त होते हैं, यानी क्रम से वस्तुओं का ज्ञान होता है, क्रम से होता है। तासाम क्रम वृत्तित्वम न संभवति, उन ज्ञानों का क्रम से होना संभव नहीं हो पाएगा, फिर दोनों को एक साथ मानेंगे तो वो जो ज्ञान होते हैं क्रम से ज्ञान होते हैं तो उस क्रम का क्रमत्व का अभाव हो जाएगा यहाँ पर, ये कहना चाहते हैं। या इमा बुद्धया, ये जो बुद्धियां है यानी ज्ञान, क्रमेण अर्थेषु वर्तन्ति, क्रम से होते हैं ये ज्ञान, क्रम से अर्थों का ज्ञान कराते हैं, इसका यह अभिप्राय है। यदि ऐसा है तो तासाम क्रम वृत्तित्व न संभवति, फिर उन ज्ञानों का क्रम से होना संभव नहीं हो पाएगा। व्याघातश्च, और आपके सिद्धांत से ही विरोध आता है। व्याघात का मतलब विरोध, व्याघात का मतलब विरोध, हाँ, आपके सिद्धांत से विरोध भी आता है, क्योंकि आपने ये सिद्धांत स्थापित किया था कि युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसोलिंगम, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, ये आपने ही कहा था, तो इसलिए प्रमाण प्रमेय का एक साथ होना संभव ही नहीं हो सकता। इति, ऐसा मान लिया जाए तो एतावांश्च प्रमाण प्रमेयो सद्भाव विषय, प्रमाण प्रमेयो, प्रमाण और प्रमेय इन दोनों का, इन दोनों की सत्ता का जो विषय है, इन दोनों की सत्ता को बताना जो है एतावान, इतना ही बता सकते हैं। इतना कितना, या तो पहले हो या बाद में हो या दोनों एक साथ हो, इतना ही कह सकते हैं। सच अनुपन्न, और वो सिद्ध नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहे, तस्मात प्रत्यक्षादी नाम प्रमाणत्वम न संभवती थी, प्रत्यक्षादी चारों प्रमाणों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है, ऐसा कह करके पूर्व पक्षी खंडन करता है। स्पष्ट हो गया, अस्य समाधि, इसका समाधान भाष्यकार कर रहे हैं अपनी ओर से, सूत्रकार तो अगले सूत्र में करेंगे, ये भाष्यकार अपनी ओर से पहले से ही कर रहे हैं इसका समाधान। पकड़ में आ रहा है, भाष्यकार जो है अपनी ओर से पहले समाधान दे रहे हैं, सूत्रकार तो इसका समाधान देंगे अगले सूत्र में, पर भाष्यकार अपनी ओर से यहां पर समाधान कर रहे हैं। देखिए, उपलब्धि है तो उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्व अपर सहभाव अनियमाद यथा दर्शनम विभाग वचनम। वो कहते हैं उपलब्धि है तो, उपलब्धि कहते हैं ज्ञान प्रमा, पकड़ में आ रहा है, बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान ये अनर्थांतर बताया था, ठीक है ना, तो बुद्धि कहो उपलब्धि कहो ज्ञान कहो प्रमा कहो एक ही बात है। तो उपलब्धि है तो उपलब्धि का जो कारण कौन है, प्रमाण, उपलब्धि का कारण है प्रमाण, और उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य, और उपलब्धि का जो विषय है वो प्रमेय, उपलब्धि का कारण प्रमाण, उपलब्धि विषय का जो प्रमेय, उपलब्धि रूपी जो विषय है वो प्रमेय, इन दोनों अर्थों का पूर्व अपर सहभाव, पहले होना बाद में होना या एक साथ होना, इसमें अनियमात नियम ना होने से, यथा दर्शनम जिसको जहां जैसा देखा जाता है वैसा, विभाग वचनम वैसा विभाग कर लेना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि प्रमाण पहले होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रमाण बाद में ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं, प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ होंगे ऐसा कोई नियम नहीं, निश्चित नियम नहीं है। इसका यह अभिप्राय है प्रमाण पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, जो जैसा जिसको देखा जाएगा वहां वैसा मान लिया जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रमाण को पहले ही होना चाहिए, ऐसा भी कोई नियम नहीं है प्रमाण को बाद में ही होना चाहिए, ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि प्रमाण और प्रमेय को एक साथ होना चाहिए, जब जहां जिसको जैसा देखा जाता है उसको वैसा मान लिया जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। विभाग का मतलब जब जहां जो जैसा दिखता है उसको वैसा विभाग करके समझ लो, यानी पहले प्रमाण है तो ये विभाग हो गया कि यहां यहां पर प्रमाण पहले होते हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर प्रमाण पहले होते हैं, प्रमेय बाद में होते हैं, और जहां प्रमेय पहले होते हैं तो ऐसा विभाग करो, जहां जहां प्रमेय पहले होते हैं तो प्रमाण बाद में आएंगे, ऐसा विभाग कर लो, अथवा प्रमाण और प्रमेय एक साथ भी हो सकते हैं, जहां जहां दोनों एक साथ रहेंगे तो वहां वहां ऐसा मान लो, जहां जैसा देखा जाता है वैसा मान लो, यही विभाग का मतलब है। शब्दार्थ यह है उपलब्धि हेतु, उपलब्धि ज्ञान, ज्ञान का कारण प्रमाण, पकड़ में आ रहा है, और उपलब्धि विषय, उपलब्धि का विषय प्रमेय। तो ज्ञान का कारण प्रमाण और ज्ञान का विषय प्रमेय, इन दोनों रूपी अर्थों का, अर्थस्य जाति में एक वचन दिया है, इन दोनों प्रमाण प्रमेय रूपी अर्थ का पहले होना बाद में होना एक साथ होने का अनियमात, नियम ना होने से, यथा दर्शनम, जिसको जहां जैसा देखा जाता है, विभाग वचनम, वैसा वैसा विभाग करके समझ लेना चाहिए। जितनी बात हुई थी सब इससे अलग ही बात कह रहा, हाँ अलग ही बात है ना, वो जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, उसका खंडन हो रहा है, उसका खंडन ये हो रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाद में होना चाहिए, बाद में भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले ही होना चाहिए, पहले भी हो सकते हैं, साथ साथ भी हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं आएगी, जैसा देखेंगे वैसा अनुभव करेंगे, वैसे समझेंगे। आप ये नियम बनवाना चाह रहे थे कि प्रमाणों को पहले होना चाहिए, प्रमाणों को बाद में होना चाहिए, हाँ या एक साथ होना चाहिए, आप नियम बना रहे हैं, नियम नहीं है, कभी भी कोई भी पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ नहीं वो एक ही बात कह रहे हैं, नहीं वो कुछ अलग ढंग से कहेंगे, इसलिए तो ये अपनी ओर से अलग ढंग सा उत्तर दे रहे हैं। उत्तर अनेक प्रकार के हो सकते हैं ना, उत्तर अलग अलग ढंग के हो सकते हैं, एक ही प्रकार का उत्तर नहीं हो सकता है, अलग अलग ढंग से उत्तर हो सकते हैं। तो एक उत्तर का ढंग भाष्यकार बता रहे हैं और एक उत्तर का ढंग सूत्रकार बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब भाष्य को देखिएगा, वार्तिक का, वार्तिक का भाष्य यह है क्वचित उपलब्धि हेतु पूर्वम, क्वचित उपलब्धि हेतु पूर्वम, कहीं कहीं उपलब्धि का जो कारण प्रमाण है वो पूर्वम पहले से होता है। क्वचित उपलब्धि हेतु पूर्वम, उपलब्धि का जो कारण है यानी ज्ञान का जो कारण प्रमाण है वह प्रमाण क्वचित कहीं कहीं पूर्वम पहले से होता है। पश्चात उपलब्धि विषय, बाद में उपलब्धि का विषय यानी प्रमेय, बाद में विषय यानी प्रमेय बाद में होता है। उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा आदित्यस्य प्रकाशः उत्पद्यमानानां, आदित्यस्य प्रकाशः, सूर्य का जो प्रकाश है ये पहले से विद्यमान है, उत्पद्यमानानां पदार्थानां, जो बाद में जाकर के उत्पन्न होने वाले प्रमेय है, प्रमेय तो बाद में उत्पन्न होंगे लेकिन प्रमाण पहले से है। नहीं समझ में आ रहा है, आदित्यस्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पहले से है, ठीक है ना, गढ़ा भी नहीं बना है। प्रकाश को क्या मानेंगे, प्रमेय प्रमाण, हाँ जी, आदित्यस्य प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है ये पहले से विद्यमान है, अभी घड़ा नहीं बना है, अब बनेगा थोड़ी देर के बाद में, ठीक है ना, प्रकाश पहले से है फिर भी प्रमाण है वो, और जब उत्पन्न हो जाएगा उसको बता देगा, ऐसे संसार में देखा जाता है, पकड़ में आ रहा है ना। प्रमाण पहले नहीं हो सकता, जो आपने ये बात कही है, हो सकता है प्रमाण पहले से है, प्रकाश जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं बाद में जाकर के उत्पन्न होंगे ना, अभी उत्पन्न नहीं है पदार्थ, पकड़ में आ रहे जी, होते हुए नहीं है ही नहीं है, अभी जो जो अभी बच्चा पैदा होने वाला है, अभी घड़ा पैदा होने वाला है, अभी मकान बनने वाला है, अभी बहुत कुछ है जो उत्पन्न होंगे, तो पहले से प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश तो पहले से है, प्रमेय बाद में आ रहे हैं, तो सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले से प्रकाश है बाद में प्रमेय आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी, तब वो ऐसा एक बात मैं आपको बताता हूं, भोजन बनाने वाले को क्या कहते हैं? पाचक। अभी भोजन बनाए नहीं है फिर भी उसको पाचक कहते हैं, भविष्य में बनाएगा, भविष्य के लिए भी तो उसको पाचक संज्ञा दे सकते हैं हम। समझ में आ रहा है आपको? पकड़ में आ रहे नहीं आ रहे? ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्रमाण पहले नहीं हो सकता, प्रमाण पहले से भी रह सकता है। मतलब प्रमेय वो जो उसने कहा ना, उस पर आपने आपकी शंका बिल्कुल वाजिब है। प्रमाणों से जाना जाता हुआ जो अर्थ है उसी को प्रमेय कहा जाता है, ऐसे जो बोला है ना, हाँ वो बात भी सही है और ये बात भी सही है। जो प्रमेय है उसको बाद में हम समझ लेंगे, ठीक है ना, प्रमेय पहले ना हो बाद में भी उसको प्रमेय कह सकते हैं, और प्रमाण प्रमेय अभी नहीं है बाद में भी वो प्रमेय संज्ञा को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रमेय और प्रमाण ये त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों में लागू हो सकते हैं, यानी वर्तमान के लिए भी लागू होता है, भविष्य के लिए भी लागू होता है, भूतकाल के लिए भी लागू होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब वो एक साथ हो तभी लागू हो, इसी को बात को ध्यान में रखकर के बात कही जा रही है। तो सूर्य का प्रकाश पहले से होता है और प्रमेय जो है बाद में वो आते हैं, उसको बाद में जाना जाता है, तो भी उसको प्रमेय ही कहेंगे। हाँ जी, जैसे वो पिछले हमारे अध्ययन में आया है जी, जिसे हवा पहले से पड़ा है, प्रकाश बाद में आया तब उसका अस्तित्व हमें, ये अगली बात है, ये अगली बात बताएंगे, ये अगली बात है। ये एक प्रकार बताया है, ये एक प्रकार बताया है कि प्रमाण पहले है और प्रमेय बाद में आता है। अब दूसरा प्रकार समझो, दूसरे प्रकार को भी समझाएंगे आगे। हाँ जी, इसमें यथा आदित्य से प्रकाश, हाँ ये भक्ति जैसे नहीं लग रही है, उत्पद्यमान, जैसे आपने उत्पद्यमान पदार्थानाम आदित्य से प्रकाश, आदित्य का प्रकाश जनाने वाला है, सूर्य का प्रकाश वो बताने वाला है, समझाने वाला है, जो बाद में उत्पन्न होने वाले पदार्थों को, बाद में उत्पन्न होने वाले पदार्थों को सूर्य का प्रकाश जनाएगा, जनाता है। सूर्य का प्रकाश बाद में उत्पन्न होने वाले पदार्थों को जनाएगा, ये जनाता है। पकड़ में आ रहा है? पंक्ति लग नहीं रही है? क्या पश्चात या पूर्व शब्द दो, दोनों में से किसी के? हाँ वो ठीक है, वो आप अध्यार कर लेना। आदित्यस्य प्रकाशः पूर्वम उत्पद्यमानानां पदार्थान उत्पद्यमान, वहां पर वाक्यवली बदलेगा, वाक्यवली बदलेगा कि आदित्यस्य प्रकाशं पूर्वं भवति उत्पद्यमानाः पदार्थाः पश्चात् भवन्ति, ऐसा वाक्य बनाना पड़ेगा। पर वैसा भी बना सकते वाक्य और ऐसा भी बना सकते जैसे इन्होंने लिखा है, यानी यहां इसका अभिप्राय है आदित्य का प्रकाश पहले से है और उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बताने के लिए, उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बताने के लिए सूर्य का प्रकाश पहले से है, ये इसका अर्थ है। चले हम आगे। हाँ जी, सूर्य के प्रकाश को प्रमाण क्यों कहेंगे, प्रमेय नहीं? क्यों नहीं कहेंगे? प्रमाण को सिर्फ कहते हैं जिसे जाना जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य तो पहले से विद्यमान है, प्रमाण पहले से रह सकता है, यह व्यवहार बता रहा है ना, व्यवहार, ये तो व्यवहार बता रहा है। प्रकाश पहले से है, प्रकाश पहले से है, उसको प्रकाश ही कहते हैं। अब जो उत्पन्न होगा पदार्थ बाद में, तो वो पदार्थ बाद में आ गया, प्रकाश क्यों नहीं कहेंगे? प्रमाण कहेंगे ना, वो वर्तमान को भी तो बता रहा है, वर्तमान को सिद्ध करवाता है ना, वो भविष्य को भी सिद्ध करेगा, वर्तमान को तो सिद्ध करेगा, हमको वर्तमान को नहीं देखना है ना, यहां पर वर्तमान को भी तो सिद्ध कर रहा है ना। ठीक है, अगली बात देखिए, कश्चित उपलब्धि विषय पश्चात उपलब्धि हेतु, फिर कह रहे हैं क्वचित उपलब्धि विषय, कहीं कहीं उपलब्धि विषय यानी ज्ञान का जो विषय है प्रमेय, वो पहले होता है, क्वचित पूर्वम उपलब्धि विषया, कहीं कहीं प्रमेय पहले होता है पश्चात उपलब्धि हेतु, और बाद में उपलब्धि का जो कारण प्रमाण है वो बाद में आता है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, अवस्थितानां पदार्थानां प्रदीपः, अवस्थितानां पदार्थानां जो पहले से पदार्थ विद्यमान है, प्रमेय पहले से विद्यमान है, दीपक तो बाद में आया, प्रमाण बाद में आ रहा है, प्रमेय तो पहले से विद्यमान है, ठीक है जी। अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा है तो कमरे के अंदर बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हैं, लेकिन दीपक आएगा तो दिखाई देने लगते हैं, तो पहले से विद्यमान है। तो कहीं पर विषय पहले से उपलब्ध होते हैं, प्रमाण बाद में आता है, और कहीं प्रमाण पहले से होता है, विषय बाद में आते हैं। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। अब तीसरा पक्ष, कश्चित उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषयश्च सहभवतः, और कहीं कहीं उपलब्धि का कारण यानी प्रमाण और उपलब्धि का विषय प्रमेय ये दोनों सहभवतः एक साथ भी रहते हैं। यथा धूमेन अग्निर्ग्रहणमिति, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, धुआं भी उस समय है और अग्नि भी उसी समय है, एक ही काल में दोनों हैं, एक ही काल में दोनों विद्यमान है ना, और उन दोनों को व्यक्ति जानता है, यानी अग्नि भी है और धुआं भी है, और धुएं से अग्नि को जान लेता है व्यक्ति, ये दोनों एक साथ का उदाहरण दिया है। हाँ जी। क्वचित उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषयश्च, उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को, और उपलब्धि ज्ञान को कराने वाला होता है प्रमाण, तो ज्ञान का कारण कौन है? प्रमाण। और उपलब्धि का विषय, ज्ञान का विषय कौन है? प्रमेय। तो प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब भाष्यकार स्वयं ही बताना चाह रहे हैं, उपलब्धि हेतु किसको कहते हैं? तो कह रहे उपलब्धि हेतुश्च प्रमाण, उपलब्धि हेतु कहते हैं प्रमाण को, उपलब्धि हेतुश्च प्रमाणम, उपलब्धि हेतु क्या है? प्रमाण है। फिर कहते हैं उपलब्धि विषय तो प्रमेयम, उपलब्धि का विषय कौन है? वो प्रमेय। उपलब्धि के हेतु को प्रमाण कहते हैं, उपलब्धि के विषय को प्रमेय कहते हैं। एवं प्रमाण प्रमेयो पूर्व अपर सहभावे अनियत यथा अर्थो दृश्यते तथा विभज्य वचनीय इति। एवं इस प्रकार से प्रमाण प्रमेयो, प्रमाण और प्रमेय इन दोनों का पूर्वत्व अपरत्व और एक साथ होना अनियते निश्चित ना होने के कारण यथार्थो दृश्यते, यथा यथा अर्थो दृश्यते, जैसा जैसा जो जो वस्तु दिखाई देती है तथा विभज्य वचनीय, वैसे वैसे विभाग करके समझ लेना चाहिए। पकड़ में आ गया शब्दार्थ? यथा अर्थो दृश्यते, जैसा जैसा जहां जहां जो दिखाई देता है उसको वहां वहां उसी प्रकार से विभाग करके समझ लेना चाहिए। विभाग का मतलब पहले यहां पर प्रमाण है, बाद में प्रमेय आ गया है, ऐसा विभाग करके समझ लेना। अब यहां पहले से प्रमेय है, बाद में प्रमाण है, ऐसा विभाग करके समझ लेना। और जहां दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है, ऐसा समझ लेना, ये कहना चाहते। तत्र एकांतेन प्रतिषेध अनुपत्ति, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपने जो एकांत को लेकर के, एक पक्ष को लेकर के, नियत निश्चित पक्ष को लेकर के जो आपने प्रतिषेध खंडन किया है, अनुपत्ति व खंडन सिद्ध नहीं होती है, नहीं होता है। एकांत समझते हैं, एक होता है अनेकांत और एक होता है एकांत। एकांत का मतलब एक ही पक्ष में रहता है, और अनेकांत है दोनों पक्षों में जाता है। पर ये अनेकांतिक नियम है, अनेकांतिक नियम को एकांत में नहीं लगा सकते, ये कहना चाहते हैं। ये एक ही पक्ष में नहीं रहना, यानी पहले ही पहले से प्रमाण होने चाहिए ऐसा नियम नहीं बना सकते, ये एक अंत है। या बाद में प्रमाण होना चाहिए ऐसा आप नियम नहीं बना सकते, अथवा दोनों एक साथ होना चाहिए ऐसा नियम नहीं बना सकते। इसलिए एकांत पक्ष को लेकर के आपने जो प्रतिषेध किया है वह प्रतिषेध अनुपत्ति, वो सिद्ध नहीं होता है। हाँ जी, क्या जो गंधादी विषय का इन्होंने दिया था उदाहरण पूर्व पक्षी ने अपने पक्ष को पुष्ट करते होते, तो उसमें फिर कौन सा लगेगा, पश्चात वाला या साथ वाला? अब जो भी लगवाना चाहे वही लगेगा। प्रमाण प्रमाण को पहले से मान लो, वहां पर प्रमाण पहले होता है, प्रमाण पहले से होता है तो बाद में जब विषय आएंगे तो उसको समझा देगा। ऐसा है, यहां ये कहना चाहते हैं प्रमाण को पहले से प्रमाण होते हैं, इसका मतलब है सारे प्रमाण पहले से होते हैं बाद में प्रमेय आते हैं, ऐसा कोई पक्ष नहीं है ये कहना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं लेकर के चल रहा है कि प्रमाण पहले होते हैं बाद में प्रमेय नहीं होते हैं, पहले प्रमाण होते हैं और बाद में प्रमेय आते हैं, ये पूरे सब जगह लागू करना चाहता है, सभी विषयों को लागू करना चाहता है। तो उसने किया इसका तो खंडन कर दिया, लेकिन तो उसने एक उदाहरण दिया है उस पे कौन सा लागू होगा? कौन सा उदाहरण दिया है? गंधादि विषय के बारे में दिया उसने, गंधादि विषय का। तो आप उसको कोई भी लगा सकते हैं, नेत्र तो पहले से है, ठीक है ना, नेत्र से पहले है, प्रमाण ही माना जाएगा उसको, नेत्र तो प्रमाण ही है, नेत्र तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब गंध को ले आना उसके मतलब रूप को ले आना, उसके साथ सन्निकर्ष करा के फिर जान कराएगा, क्या दिक्कत है? पकड़ में आ रहा है भाई, आंख तो पहले से है मेरे पास में, अब वस्तु जब सामने आ जाएगी तो उसका जान कराएगा, प्रमाण पहले से विद्यमान है। ये प्रमाणत्व से च्युत नहीं होता है, आंख तो प्रमाण ही है, ये भविष्य में भी करा सकता है, वर्तमान में भी करा सकता है, भूत में भी करा सकता था, पहले भी कराया, भूतकाल के लिए भी तो प्रमाण है, ये वर्तमान के भी रहेगा भविष्य के लिए भी रहेगा। वो विषय सामने रहे या ना रहे, प्रमेय रहे या ना रहे, ये प्रमाण तो है। पकड़ में आ रहा है? चले तो तत्र एकांतेन प्रतिषेध अनुपत्ति, एक पक्ष को लेकर के जो आपने खंडन किया है वह पक्ष सिद्ध नहीं होता है। सामान्येन खलु विभज्य प्रतिषेध उक्ता, पूर्व पक्षी ने सामान्य रूप से विभाग करके प्रतिषेध कहा, उसने खंडन किया है, सामान्य रूप से विभाग करके उसने खंडन किया है। उसका सामान्य विभाग यह है कि प्रमाणों को पहले मानना चाहिए, ऐसा ही एक ही विभाग को लेकर के उसने खंडन किया है। प्रमाण को बाद में होना चाहिए, केवल बाद में होना चाहिए ऐसा मान करके उसने खंडन किया है, ऐसा। तो एक पक्ष को लेकर के यानी सामान्य पक्ष को लेकर के उसने खंडन किया है और वो खंडन उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? आगे चलिएगा। अब दूसरे ढंग से भाष्यकार समझाने का प्रयत्न करते हैं। समाख्या हेतु हो त्रैकाल्य योगात् तथा भूताः समाख्याः, ये वार्तिक है। समाख्या हेतु, समाख्या कहते हैं संज्ञा को, नाम को, पकड़ में आ रहा है? समाख्या का मतलब है नाम, संज्ञा। हिंदी में हम नाम बोलते हैं या संस्कृत में संज्ञा भी बोलते हैं, और संस्कृत में उस संज्ञा को समाख्या शब्द से भी बोलते हैं, पकड़ में आ रहा है? इन तीनों का मतलब एक ही है, नाम। समाख्या हेतु, संज्ञा का कारण, संज्ञा का कारण क्या है? प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त को संज्ञा का कारण कहते हैं। प्रवृत्ति निमित्त का मतलब होता है जो नाम जिसके लिए होता है, जैसे प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण जो है प्रमाण के लिए, प्रमाण एक अर्थ है, ठीक है ना, प्रमाण से कोई अर्थ समझ में आता है, प्रमाण तो एक शब्द है, वो शब्द किसके लिए बोला जाता है? किसी अर्थ के लिए बोला जाता है, प्रमाण जो है एक शब्द हो गए ना, प्रमाण एक शब्द है, और ये शब्द किसके लिए होता है? प्रमाण रूपी अर्थ के लिए होता है। प्रमेय एक शब्द है, प्रमेय एक शब्द है, वो प्रमेय ये शब्द किसके लिए होता है? प्रमेय रूपी अर्थ के लिए होता है। पकड़ में आ रहा है? इसको कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त, संस्कृत में इसको कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त। तो समाख्या है तो नाम का जो कारण है अर्थ, वह अर्थ त्रैकाल्य योगा तीनों कालों के साथ जुड़ा हुआ होने से, पकड़ में आ रहा है? समाख्या ये तो नाम का जो कारण है प्रवृत्ति निमित्त रूपी कारण, वह त्रैकाल्य योगा तीनों कालों के साथ योग होने से, तथा भूता समाख्या, समाख्या भी उसी रूप में तीनों कालों के साथ युक्त है। मेरी ओर देखिएगा, नाम और नामी इस रूप में समझ लीजिए, नाम और नामी दोनों का आपस में संबंध है, नाम और नाम। तो नामी का तीनों कालों के साथ योग होने के कारण से नाम का भी तीनों कालों के साथ योग है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है क्या? नहीं पकड़ में आया? उपेंद्र जी, पहले एक बात समझ लो, अब नाम पहले नाम बाद में, अब इसमें क्यों जा रहे हैं? ये समझ लो, जो नामी है जिसके लिए आप नाम रखते हैं, ठीक है ना, उसको नामी कहेंगे। नाम जिसका है वो नामी, नामी का तीनों कालों के साथ योग है, और यहां नामी है प्रमाण, प्रमाण रूपी अर्थ, ठीक है ना। इस प्रमाण रूपी अर्थ का तीनों कालों के साथ संबंध है। जब प्रमाण रूपी अर्थ का तीनों कालों के साथ संबंध है तो उस प्रमाण रूपी अर्थ को बताने वाला जो नाम है संज्ञा है उसका भी है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? केवल नाम नामी को लेकर के आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नामी का तीनों कालों के साथ संबंध होने से नाम का भी तीनों कालों के साथ संबंध है, ये कहना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिएगा, किसी का हम नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, वो वस्तु के ना होने से पहले भी तो रख सकते हैं ना, नाम पहले से नाम रख सकते हैं, और वस्तु के आने के बाद भी हम नाम रख सकते हैं, और वस्तु भी सामने और नाम भी ले आए और दोनों को जोड़ दे सकते हैं एक साथ, ऐसा भी कर सकते हैं। पकड़ में आ रहा है? नाम नामी का संबंध है, इसको प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं। प्रवृत्ति और निमित्त यानी जिसके लिए जो नाम होता है, यानी प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण के लिए प्रमाण नाम होता है और प्रमेय के लिए प्रमेय नाम होता है। पकड़ में आ रहा है? क्योंकि ये शब्द आपके लिए नया जैसा अटपटा सा लग रहा है तो आप नाम नाम ही ले लीजिएगा। विश्वंग मेरा नाम है, और नाम है ये विश्वंग, और वो विश्वंग नाम से किसके लिए कहा जा रहा है? इस शरीर के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये नाम ही अर्थ, यानी शब्द और शब्द का अर्थ, यहां वस्तु तो वस्तु के रूप में बता रहा हूं लेकिन एक शब्द होता है उस शब्द का अर्थ होता है, इसमें आपस में नाम नामी का संबंध है। पकड़ में आ रहा है ना? शब्द शब्द का अर्थ, तो अर्थ तो है नामी है और शब्द जो है नाम है, तो नामी रूपी अर्थ का तीनों कालों के साथ योग होने से नाम रूपी संज्ञा का भी तीनों कालों के साथ योग है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गए? आगे चलिए भाष्य को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यत् पुनरिदम पश्चात पश्चात सिद्धौ असति प्रमाणे प्रमेयम् न सिद्ध्यति। यत् पुनरिदम, ये जो आपने कहा है पश्चात सिद्धौ असति प्रमाणे, प्रमेय को बाद में सिद्ध माना है ना आपने, एक पक्ष में आप लेकर के चले प्रमेय को बाद में माना, नहीं पश्चात सिद्धौ असति प्रमाणे, हाँ प्रमाण को बाद में माना है, प्रमेय को पहले माना है। तो ये कहना चाहते हैं पश्चात सिद्धौ, प्रमाण को बाद में सिद्ध मानने पर, असती प्रमाणे, प्रमाण के ना होने पर प्रमेयम न सिद्ध्यति, प्रमाण के ना होने पर प्रमेय की सिद्धि नहीं होता, ऐसा आपने जो कहा था उस बात को यहां पर समझाया जा रहा है। प्रमाणे न प्रमीयमानो अर्थ प्रमेयमिति विज्ञायते, प्रमाण के द्वारा जाना जाता हुआ जो अर्थ होता है उसी को प्रमेय कहते हैं, ऐसा जाना जाता है। इसी के आधार पर आपने बात कही है, उस बात को यहां हम समझाना चाहते हैं। प्रमा प्रमाणम, ये प्रमा शब्द को काट देना, ये मिसप्रिंट है, प्रमा शब्द को पूरा काट देना, तो प्रमाणम प्रमाणम इति एतस्या समाक्याः, प्रमाणम इति एतस्या समाक्याः, ये जो प्रमाणम इति एतस्या समाक्या, इस समाक्या का, इस नाम का, यहां प्रमाणम शब्द का मतलब केवल नाम है, संज्ञा है, तो इस नाम का उपलब्धि हेतुत्व निमित्तम, ये उपलब्धि का कारण है, उपलब्धि हेतुत्व है ये, यानी प्रमाण जो नाम है ये उपलब्धि का कारण है, यानी ज्ञान का कारण है। तस्य त्रैकाल्य योग, तस्य ज्ञानस्य त्रैकाल्य योग, तीनों कालों के साथ योग है, पकड़ में आ रहा है। प्रमाण रूपी जो शब्द है वो है संज्ञा, तो प्रमाणम इति संज्ञा शब्द, प्रमाणम इति नाम, एतस्या समाक्या है, एतस्या नामनः, एतस्या नामनः, इस नाम का उपलब्धि हेतुत्व है, ये नाम किस लिए है, उपलब्धि के कारण से, ज्ञान के कारण से इसका नाम प्रमाण रखा है। तो तस्या, तस्य ज्ञानस्य त्रैकाल्य योग, तीनों कालों के साथ योग है, इसलिए बोला जाता है उपलब्धिम अकार्षित, उपलब्धिम अकार्षित, उपलब्ध किया, ज्ञान कर लिया, ये भूतकाल में प्रयोग हो रहा है, ज्ञान कर लिया ये भूतकाल के लिए प्रयोग हो रहा है, और उपलब्धिम करोति ज्ञान करता है, ये वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, और उपलब्धिम करिष्यति ज्ञान करेगा, पकड़ में आ रहा है ना, ज्ञान करेगा, ज्ञान करता है, या ज्ञान किया, यानी जानकारी प्राप्त की, जानकारी को प्राप्त कर रहा है, या जानकारी को प्राप्त करेगा। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का संबंध तीनों कालों के साथ है या नहीं है? जब ज्ञान का संबंध है तो नाम का भी संबंध है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, आकर्षित, क्री धातु लुंग लकार का प्रयोग है, आकर्षित, आकर्षताम, आकार क्या क्या रूप बनेगा? हाँ जी, ये आप बताएंगे प्रभाकर जी, क्री धातु का लुंग लकार में रूप चलाइए, आकर्षित, आकर्षताम, आकर्षु, आकर्षी, आकर्षतम, आकर्षता, आकर्षम, आकर्षव, आकर्षम, लुंग लकार का, क्री धातु का प्रयोग, ठीक है। तो उपलब्धिम आकर्षित, ज्ञान किया, भूतकाल में बता रहा है, ज्ञान करता है, ये भविष्य वर्तमान काल को बता रहा है, उपलब्धिम करोति ज्ञान करता है, और उपलब्धिम करिष्यति ज्ञान करेगा, यानी ज्ञान शब्द, यानी प्रमाण का जो प्रवृत्ति निमित्त जो ज्ञान है, यानी प्रवृत्ति को कहना चाहिए, ये जो ज्ञान है, प्रमाण रूपी संज्ञा का जो अर्थ ज्ञान है, वो ज्ञान तीनों कालों के साथ युक्त है, ये बता रहे हैं यहां पर। समाख्या ये तो त्रैकाल्य योगा, तो समाख्या का जो हेतु ज्ञान है, उस ज्ञान का त्रैकाल्य योगात, तीनों कालों के साथ योग होने से समाख्या या समाख्या तथा भूता, नाम भी उसी प्रकार का है, नाम का भी तीनों कालों के साथ योग है, जब ज्ञान का तीनों कालों के साथ योग है तो नाम का भी तीनों कालों के साथ योग है, इसमें क्या दिक्कत है, ये कहना चाह रहे हैं। समाख्या तथा भूता, समाख्या भी यानी संज्ञा भी उसी प्रकार से तीनों कालों के साथ जुड़ी हुई रहती है संज्ञा। प्रमितो अनेन अर्थ, अनेना प्रमितो अर्था, इसने प्रमितः अर्था ज्ञान कर लिया है, अर्थ को जाना है, ठीक है ना। प्रमितः अनेना अर्था, यह भूतकाल को बताया जा रहा है, इसने ज्ञान किया, इसका मतलब यह प्रमिता अनेना अर्थ का मतलब है इसने ज्ञान किया। प्रमीयते जानता है, प्रमीयते देवदत्त, प्रमीयते देवदत्त जानता है। फिर कहा प्रमास्यते और जानेगा, प्रमाणम इति प्रमाणम, ये प्रमाण है, यानी प्रमाण ऐसा है जो कि भूतकाल को भी बता रहा है, वर्तमान को भी बता रहा है और भविष्य को भी बता रहा है। फिर देखिएगा, जहां प्रमाण तीनों कालों के साथ जुड़ा है तो प्रमेय भी तीनों कालों के साथ जुड़ा रहेगा। कहते हैं प्रमितम, प्रमितम जाना गया, प्रमितम का मतलब है यहां जाना गया, यहां विषय को बताया जा रहा है प्रमेय को। प्रमितम जाना गया, प्रमीयते जाना जाता है, प्रमास्यते जाना जाएगा इति च प्रमेयम, ये प्रमेय होता है। पकड़ में आ रहा है, यानी प्रमेय को प्रमाण को तीनों कालों के साथ जोड़ रहे हैं। एवं सति भविष्यति अस्मिन् हेतुतः उपलब्धि, एवं सति भविष्यति अस्मिन् हेतुतः उपलब्धि, एवं सति ऐसा होने पर, अस्मिन् एवं सति ऐसा कर लीजिए, अस्मिन् एवं सति इसके इस रूप में होने पर, यानी प्रमाण और प्रमेय के इस रूप में होने पर हेतुतः उपलब्धि भविष्यति, हेतु से प्रमाण से उपलब्धि हो जाएगी, प्रमाण से ज्ञान तो हो ही जाएगा, इसमें कोई अंतर आएगा नहीं। प्रमास्यते अयम अर्थ प्रमेयम इति, प्रमेयम इदम इति एतत् सर्वं भविष्यति। प्रमास्यते अयम अर्थ, अयम ये जो व्यक्ति है ये अर्थ को प्रमास्यते जानेगा। प्रमेयम इदम इति एतत् सर्वं, इदम प्रमेयम ये प्रमेय है, इस प्रमेय को यह व्यक्ति भविष्य में जानेगा। इति एतत् सर्वं भविष्यति, ये सब कुछ हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है, जब अस्मिन् एवं सति इसके इस प्रकार होने पर, इसके किसके प्रमाण के और प्रमेय के, यानी प्रमाण भी तीनों कालों के साथ जुड़ा हुआ रहता है और प्रमेय भी तीनों कालों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसके इस रूप में होने पर हेतुतः उपलब्धि भविष्यति, हेतु से उपलब्धि हो जाएगी, प्रमाण से किसी भी वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए प्रमास्यते वो जानेगा, भविष्य में भी जानेगा, और इसको प्रमेय कहते हैं। इस प्रकार ये तत् सर्वम भविष्यति, ये सब कुछ हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है, अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो उसके लिए अगले वचन से समझाना चाह रहे हैं। त्रैकाल्य अनभ्यनुज्ञाने, हाँ जी, इससे पहले जो नाम पर लिखा है समाख्या हेतु, हाँ त्रैकाल्य योगा, हाँ इसमें समाख्या यह भी है और समाख्या यथा भूता, नहीं समाख्या हेतु है, पहले समाख्या हेतु से यह ज्ञान को कहा जा रहा है, समाख्या हेतु हो या ज्ञान को, यानी नामी को कहा जा रहा है। समाख्या हेतु का मतलब नामी और समाख्या का मतलब नाम, समाख्या हेतु का मतलब है नामी के तीनों कालों के साथ योग होने से नाम का भी तीनों कालों के साथ योग होता है, ये इसका मतलब है। चलें आगे, यदि अगर आप प्रमाण और प्रमेय को तीनों कालों के साथ योग नहीं मानते हैं तो क्या आपत्ति आ सकती है, इस बात को अगले शब्द से समझाने का प्रयत्न करते हैं। त्रैकाल्य अनभ्यनुज्ञाने च व्यवहार अनुपत्ति, प्रमाणों को तीनों कालों के साथ योग नहीं मानते हैं तो व्यवहार अनुपत्ति, व्यवहार की सिद्धि नहीं हो पाएगी। त्रैकाल्य अनभ्यनुज्ञाने, तीनों कालों के साथ प्रमाणों को स्वीकार ना करने पर, अभ्यनुज्ञान का मतलब होता है स्वीकार करना, अभ्यनुज्ञा, और अनभ्यनुज्ञा स्वीकार ना करना। तीनों कालों के साथ प्रमाणों को स्वीकार ना करने पर व्यवहार अनुपत्ति, व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। यश्च एवं न अभ्यनुजानीयात, यश्च एवं जो यह न अभ्यनुजानीयात स्वीकार नहीं किया जाए, यानी इस प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाए तीनों कालों के साथ, तस्या तस्या उसके मत में, पाचकम आनया पक्षति, तस्या उसके मत में पाचकम आनया, पाचक को ले आओ, ये वचन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो पाचक है ही नहीं है। जब बनाएगा तब पाचक होगा ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पाचकम आनया पाचक को ले आओ, क्यों, पक्षति पकाएगा, पकड़ में आ रहा है। फिर कहा लावकम आनया लविष्यति, लावकम कहते हैं फसल को काटने वाले को, लावक फसल को जो काटने वाला होता है ना, जैसे धान बोते हैं या गेहूं बोते हैं तो उसको किसी द्रांति से काटता है ना, तो फसल को जो काटने वाला होता है उसको लावक कहते हैं। काटने वाला आदमी, हाँ लावा बोलते हैं ना हिंदी में, या लावनी कहना जो भी बोलते हैं, वो तो है लवित्रम जो भी है वो नहीं, यहाँ लावा का मतलब है फसल को काटने वाला। जैसे पाचक का मतलब भोजन को पकाने वाला, ऐसे लावा का मतलब है फसल को काटने वाला। तो लावकम आनया लविष्यति, लावक को बुलाइएगा, क्यों, फसल को काटेगा। इति व्यवहारो न उपपद्यते, ये व्यवहार ये सिद्ध नहीं होगा। जब तक वो भोजन नहीं बना रहा है, भोजन ही नहीं बना रहा है, तो उसको पाचक कैसे कह सकते हैं। फिर भी हम भविष्य के लिए वो बनाता है तो भविष्य के लिए भी उसको आज पाचक कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते। जब भविष्य के लिए पाचक को कह सकते हैं तो भविष्य के लिए भी प्रमाण को प्रमाण कह सकते हैं ना, वो भविष्य में जाकर के वो जनाएगा प्रमाण, पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, तो स्पष्ट है ये, चले हम आगे, समय हो गया, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ था ये। हाँ जी, कल करना है, थक गए, हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ विषय ऐसा ही है, दूसरा अध्याय इसी प्रकार का चलेगा और बहुत बड़ा भी है, दूसरा अध्याय बहुत बड़ा भी है, यानी पहले अध्याय में जितने सूत्र हैं ना दोनों आन्निक मिला करके, हाँ उससे ज्यादा सूत्र हैं एक आन्निक में, 69-70 के आसपास होने चाहिए। हाँ वो तो कुछ ऐसे भी है ना छोटे छोटे, एक एक दो दो पंक्ति के भी हैं, वो तो है ही, यानी दूसरा अध्याय तो सबसे ज्यादा कठिन है विषय की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा है ना, यहाँ पर परीक्षा हो रही, तो परीक्षा में ये सारी बातें आएंगी। शब्दों का अंतर होता है, किस प्रकार से शब्दों को लेकर के व्यक्ति कैसे कैसे खंडन करता है, यहाँ सारा का सारा शब्द प्रपंच है, शब्द जाल है और कुछ भी नहीं है। अगर उसके शब्दों में कोई आ जाए तो हार जाएगा, उसके शब्दों में नहीं आएगा तो उसको पकड़ पकड़ करके रखेगा, जो का आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब जब वो खंडन कर रहा था उससे तो यही लग रहा था ना, वास्तव में प्रमाण पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रमेय का प्रमाण कैसे हो सकता है, बाद में होना चाहिए। अगर प्रमाण बाद में होना चाहिए तो प्रमेय पहले से सिद्ध है तो प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जब ये बोलते हैं तो इनको सुनने पर ऐसे लगता है वास्तव में वो ठीक ही कहना चाह रहा है, ऐसे ही शब्दों में किसी के चुंगुल में हम आते हैं और हार जाते हैं, अपनी बात को नहीं समझा पाते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए ये सारा प्रसंग है, एक उदाहरण हो गया। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसी तरह बातें जो भी आती हैं उनको समझने की आवश्यकता पड़ती है। सामने वाला जिस बात को लेकर के खंडन कर रहा है वो क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को समझने की आवश्यकता है। किस रूप में वो खंडन कर रहा है। केवल शब्द मात्र को देख करके चलेंगे तो हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, बात तो ठीक है कह करके मार जाएंगे और गलत पक्ष सिद्ध हो जाएगा। तो गलत पक्ष को सिद्ध ना कर पाए सामने वाला, सही पक्ष को हम सिद्ध कर सके, उसके लिए सारा प्रपंच है। इसमें तो पक्ष ही समझ में नहीं आता कई बार, वो तो होता ही है। ये बार बार सुने हुए पक्ष नहीं है ना, तो इसलिए पहली बार सुनेंगे तो ऐसे लगता है, और उसको बार बार सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं तो यही बातें दिमाग में बैठे रहेंगे तो आसानी से समझ में आता है। दुनिया में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो समझ में नहीं आती हो। आज जो समझ में नहीं आती है क्योंकि उसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, उस विषय को हमने जाना, उसकी भूमिका नहीं हमारे पास में। अगर कोई आदमी आकर के सॉफ्टवेयर के बारे में हार्डवेयर के बारे में समझाने लगे और इस विषय के हम जानकार लोग हम नहीं है तो हमको आसानी से समझ में आने वाला नहीं है वो, पकड़ में आ रहा ना। लेकिन उसको वो रोज बताते रहे और समझाने का प्रयास करे, रोज हमारे बुद्धि में उन बातों को लाएगा तो धीरे धीरे धीरे धीरे हमको वो भी समझ में आने लग जाएगा। और कुछ नहीं है, केवल शब्द ही तो है, शब्दांतर है और कुछ नहीं है। यानी अलग अलग शब्दों से अलग अलग अर्थों को समझाया जाता है, और शब्द होते ही समझाने के लिए। पर जिन विषयों को हमने नहीं जाना है तो वो आसानी से समझ में नहीं आता है। मकान को मकान ही क्यों कहते जी, क्यों कहते बताओ? बस कहते हैं, बार बार सुन सुन करके आ रहे मकान बोलते हमको समझ में आता है, बचपन से ही तो सुना सुनते हुए आ रहे हैं, मकान है जी मकान है मकान है, जिसमें हम रहते हैं वो मकान है मकान है, बस इतना सुना होगा, पता नहीं कितना सुना होगा। इसलिए आज मकान कोई बोलते समझ में आएगा, भवन कोई बोलते समझ में आएगा, ठीक है ना। और जिन शब्दों को हमने कभी सुना ही नहीं है उसका मतलब भी नहीं पता है हमको, और जब उनको सुनते अरे इसका ये क्यों मतलब होता है। जैसे किसी को अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी के शब्द को जब कोई बोलता है तो अच्छा इस शब्द का ये मतलब होता है, ये क्यों होता है, उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि वो बार बार सुना हुआ नहीं है। जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द वो नाम कहलाते हैं, वो नाम ही के लिए होते हैं, किसी अर्थ को समझाने के लिए वो शब्द होते हैं। ऐसे यहां पर है, खैर चलिएगा। ओंकार ओ सबको प्रणाम।